bizim arkadaşlarımız da şey yapsınlar. Sahar el-Layali dua etsinler ümmeti Muhammed için. Allah bana da güç kuvvet versin de bayılıncaya kadar etseler yine hakkı eda edilmiş olmaz. Bu krizi sıyrılmak için bir dakika bile uyumadan sabaha kadar yalvarıp yakarsalar yine hakkı eda edilmiş olmaz. Şimdiye kadar Arafat'tan boş dönüldüğünü söylememişler. Yani bir iki bir diş kırma olmuş da fakat Allah yine rahmetine gazabına sıfkatiyle bağışlamış. Hüsnü manada affetme başka. Cenab-ı Hakk'ın Arafat'ta umumun hissiyatının seslendirilmesi şeklinde bir duayı camia ile dua etme belki alem-i İslam'ın kurtuluşuna vesile olur. Niçin öyle aralanmış bir kapıya karşı daha kayıt kalıyorsunuz? Dua cemiyet kesbederse ve bir de ümmet-i Muhammed içine alırsa. Allahümme erham ümmet-i Muhammed, Allahümme mağfir li ümmet-i Muhammed. Eğer Allah'ın makbul kullarının duasıysa o duada daha farklı bir espri aramak lazım. Şahsın adına, annen baban adına yaptığın dua değil. Bütün ümmet-i Muhammed'i kucaklayan dua. Seni ebdal yapıyor. Böyle genel bünye, hani bünyenin sağlamlığı, hastalığı da duymasıdır. Ağrı dediğimiz şey hastalığı duymanın adıdır desek yanlış olur mu? Hastalığı duymanın adıdır yani. Ağrı, ızdırabı hissetme, inleme, bunlar bir yönüyle hastalığı duymanın adıdır. Fakat şurası bir gerçek. Arafat Allah'ın rahmeti açısından insanlara aralanan bir kapıdır. Ve mutlaka değerlendirilmesi, açmaya zorlanması gerekli olan bir kapıdır. Yüreği çatlasa bazılar orada ölse o kapının aralanması için değer. Valla insanın affedilip Allah'ın rızasına mazhar olmasından daha büyük bir mazhariyet yoktur. Payeler, mansıplar, makamlar, bütün dünyalıklar onun yanında zerre kadar kalır veya kalmaz. Umarım ki affolam, affolmasam yan olam. Hiç affolma ümidimi yitirmedim. Aç iyi bir fırsat. İbadeti kübra. Af olanlar arasında. Orada bir lütfa rastlar insan. Onca ağlayan, sızlayan, dua çağlayanı meydana getiren o dualar arasında bir tane de evet o yönüyle çok önemli. Hiç affe alma. Allah başka yerde yapmaz mı aynı şeyi? Mücadele edenlere, hicret edenlere. Fakat Allah Resulü her şeyi yapmış ama oraya ayrı bir önem vermiş sallallahu aleyhi ve sellem. Her yer için bir şey söylemiş. Mültezim için bir şey söylemiş. Hacerül Esad için bir şey söylemiş. Mina Merva için bir şey söylemiş. Müzdelife için bir şey. Çok özel. Cenab-ı Hakk'ın teveccühünü aksettiren. Bizi de Mina'dakiler gibi, Arafat'takiler gibi bağışlayabilir. İşte bugün Cuma. Millet Mina'da. Yarın Cumartesi Arafat'a çıkıyorlar değil mi? Pazar bayram. El birru la yubla ve zembü la yunsa ve deyyanu la yamut. İ'mel muaşşit diyor hadis-i şerif. İyilik eriyip gitmez. O bir yerde bir diskete alınır, korunur. Günah unutulmaz diyor. Sahip unutmaz. Unutmadığına göre sen de unutmamaya çalışacaksın. Deyyan bizi hesaba çekecek zat ölmez. O hayy-i kayyumdur. İşi böyle bildikten sonra şimdi istediğin gibi davran. Manzara bu. Şimdi istediğin gibi davran. El birru la yebla ve zembü la yunsa ve deyyan la yamut amel maşid. Rahmetin o şeyinde onun sonundaki mısralardan birisi ve in yeku ya müheymin kad asaka ve lem yescud li ma'budin sivaka. Bana çok gömlek gibi geliyor. Ey müheymin, her halime yehvan olanım benim. Her ne kadar çok isyan etmiş ise de bir tek şey var ki senden başkasına secde etmemiştir. Ve lev katâteni fil hubbi ereben irmen, ikisi de oluyor. Hacet, ihtiyaç, gaye. Ve lev katâteni fil hubbi irmen lema dayyel fâdu ilâ sivâke. Sen beni defterden silsen, hiç hükmüne getirsen, ne işe yarar ki desen bile, kalbim yine senden kopmayacak. Sen, sen deyip duracaktır. Başkasına meyletmeyecek. Dayya meyletmeyecek. Lema dayyel fâdu ilâ sivâke.